اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. من دار سورة النساء شروع وداغي بياد ويما هيسا شروع شوى أو بديد ويما هيسكي بيادا دويم بابو چدا بابو رسيگي تر يوصلو پينزد يرشم آياتا قوري درين بابو فدي باب كي خلاصة متاستويلي و چه خلاصة دي بابو دغاو چي منافقانو تا زواجر ورکی او پا جهاد باندې ترغیب ورکی او داغی مقصد بیانی او دغا رنگی ورسره چکم دینو دو منافقینو اقسام ذکر کئی او بیا داغی نورستو ما تاستویلو چی پا دیکی پا دیتو لیسا کی یولس قوانین دی چی اغا یولس قوانینو کی نه قوانین تردی پوری ذکر شون دا وست دې دا ان انزلنا الیک الكتابنا لسم قانون شروع کیږي او دا لسم قانون په دې باب کې دی چې منع کوي د خصومت د منافقینو. مطلب دا دی چې د الله په کتاب باندې او د رسول الله په سنت باندې وتا سو فیصله کوي مخ کې وې کنه چې فیصله په دې باندې وي نو اوس په دې دیدان ورتدا شروع کئی چی تاسو با دا اللہ پا کتاب و دا رسول اللہ پا سنت فیصلے کوئی خود خائن سڑی نبا دفاع نکوئی دا خائن سڑی نبا دفاع نکوئی نو دا لسن خانون لے او دا دی واقعی شان نزول دا دے چی دا تعمہ پنون باندی یو منافقو اغاو لگی دو او اغاو دا یو کسنا زغره پټکړه او هغه زغره چې پټکړه هغه په بورای کې اچولې و د وړو په بورای کې او چې هغه وړنه فلار باندې هغه وړا غدان چې واغه پسې توی ده بیا د یو يهودي په کور کې دغه کې خو ده د زغره هغه ته وی چې د ما امانت ده. کله چې هغه خلک را پاسې درې چې چانه ده پټکړې و هغه معلومات کولو نو آغا د یهودی کور ته رسیدل یهودی دا وی چې دا خو ما سره تعمای خلا تعمه وی چې نه دا دی یهودی پټه کړی دا مان نه پټه کړی او په دې باندې خبره شو نبی صلی الله علیه وسلم ته د تعمه وارثان راغل او ورته وی چې یا رسول الله دی اغلا کې دا اغلا چې دا نو دا دی دغه کړی یهودی کړی دا لہذا تد دی یهودی آزمون دی ملگری دفاع کا دا مسلمان چه دی دانتا مسلمان وی پو منافق نو دا دفاع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خوی علم غیب نو نو آغی غریب سوکلو وی چه خا اراده اکلو چه دی یهودی لاس کٹ که اللہ تعالی آیاتون راو لگل چه نا دا غلا چه کرد دا دی منافق کرد دا یهودی نه نکرد او تا خیال که و داسی نی چرت دا خائن سری دفاع در نونش نو پا آغی که اغا تنبیه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اگر که نبی صلی اللہ علیہ وسلم داکار کرے نده او روز تو چه معلوماتو شو نبیا یهودی پری خودو ولیکن دا خبر اگر چه اغا آیاتون نازل شو دا اغی پا بارکی نو دا اس تعلیم دا زمون دا پارا چه هر سړی چې ویچ د الله او د رسول په قانون باندې فیصله وکړي خود خائن سڑی دا خیانتگر سڑی دفاع با نکی دا غدا غدا انا انزلنا الیک الکتاب اللہ و یقینا من نازل کرده تا تا کتاب قرآن بالحق دا پار دا بیان ولو دا حق دا صد پار دا لتحکم بین الناس دا پار چه تفیصلو کی پمینز دا خلقو کی بما پا قانون بانی اراک اللہ چه اللہ تا تا خود لده اللہ در تکم قانون خود لده اس بور دیده که داو نوی چه لتحکم بین الناس بیهی چه بس پا دا قرآن بانی فیصلو کی نازکا بما اراک اللہ و سرزکوی چه قرآن انده او سنت در رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث اون دی نو پاغه دواړو باندې الله تعالی چې رسول الله ته خولی دا دواړه ورته خولی ځکه دا وی ولا تکل للخائنین خصیما او مگر ذاته مکی غته للخائنین د پاره د خیانت کوونکو خلکو غلاګرو خلکو خصیما جګړه کوونکې دفاع کوونکې یعنی داغه نه چرته دفاع کو نه کی نبی صلی الله علیه و سلم دفاع کړي نه دا اراده فقط کرے وہ کہ ادری کا دا سڑے بھی گناہ دے نو ددن دفاع کوم لیکن اللہ تعالی دا مخکلا تنبیہ اولی کلا دا پیغمبر نہ گناہ ساتری گنا گناہ کرے نہ دے پوچھ کنا او فقط داوی دا غشور کو وجہ بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ وکڑا نو داگی کو وجہ بانی واستغفر اللہ او بخنا غواڑ دا اللہ نا نو دا مطلب نہ نہ چگنی استغفار راگی بنی دا گناہ کرے دے دا استغفار دا انبیاء علیہ السلام وی تعبدن پوښوی د الله نه بخنه غواړه تعبدان چې کوم دنه دا کار راځي د عبادت په تور باندې نه دا چې ګناه په صادره شوی دی ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم اوس یو جدال خود چانو یو دفاع دغه خائن او د منافق نه و یو د هغه اشتدار چ هغه ته پته و چې غلا ده کړی دا خراتل او نبی علیہ السلام ته بار بار سفارشونه کول چې زمونږ د دې ملګری نه دفاع وکا نو الله تعالی وایي نه د دوی ته د دوی نه دفاع نه کی ولا تجادل عن الذين او ته جګړه مکو په دفاع دا خلکو کې یختانون انفسهم کې هغه خیانت کوي د ځانونو خپل سره د ځان سره خیانت کوي هغه دا د چې مطلب ګناه کوي یا د ځان سره خیانت دا کوي چې د ګناګار سړی د غلط سړی ملګرتیا کوي ها دا غ دفاع کوي ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما یقینا الله تعالی نه خوښي من اغسو كان خوانا چې وی هغه ډیر خیانتګر پس سره وی چې غلای کړی دا او اثيما هغه ګناګار وی په سره پا بہتان لگا ولو سارا چه بیا دا غلارا اڑی پا بل چابانده بیا وی دا فلانی کرده دا نو گناه دا غده خیانت دا غده یستقفون من الناس نو دا دی منافقان و صفتون هم پا که ذکر کی گی میانس که تردی پور دری ذکر شو یستقفون من الناس سلورم صفت دا دی زان پتای دا خلقنا ولا یستقفون من الله او نپتای زان دا اللانا دا خلقنا زان پتای دا دروغ پا قسمون سرا او پا دروغ سرا او دا اللہ نظام نپتای چه داو کی چه گناہ پر ایک دما اللہ با میراونی سی وَهُوَ مَعَهُمْ اَوَاللَّهَ خَالْدَارِ چه اللہ دا دوی سر دے اِذْ يُبَيِّتُون پا کم وقت چه دوی جرگے کئی پا کوٹو کی ما دا اغا خبر اللہ یرضا من القول چه اللہ ندے خوشحال پاغیوے ناوان دے پا دا تی خبر و میتنگونا و مشورے کئی چه اللہ تعالی خوخی ندی اغا تا خبر و اغا داو چه دوی پا دے جرگا کولا چه یرد دے خپل ملگری میں دفاع سنگو کن وکان اللہ بما یعملون محیطا اللہ تعالی راگی رون کے دے اغا چه دوی عمل کئی پا علم خپل کے اللہ تعالی دوی عملون پا خپل علم کے راگیر کردی اللہ وی ما تا معلوم دی ها انتم ها اولائی دا اس زجر دے دغا منافقانو تا چه دا ملگرتی آئی دے دکولا نو اللہ وی ها انتم آیا تاسو دغا آیا او تاسو ها اولائی دغا خلقی جادلتم عنهم چه تاسو جگر اکر دد طرفنا دوی دے طرفنا فی الحیات دنیا پا جون دنیاوی کی د دوی د طرف نه نو دا خو یو سړی او د دره طرف نه جګړه وا نه دا چې کوم د سړی خو یو او خو چې هر څوک د د پلار ادا کارو کی د شان غلاګر سړی وي نو دا غن تاسو دفاعان مکه وای دا ذکر د جمی سی غره وړه فمن یجادل الله نو څوک ته چې جګړه وو کی د الله تعالی سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت فورز د قیامت باندې فورز د قیامت به د الله نه څوک بچ کی ام من یکون علیهم وکیلا یا بی علیہم فدی بانی وکیلن حفاظت کون کے دا عذاب دا اللہ نا د الله د عذاب نه به سوک بچ کای نه الته کې سوک په جبې سره جګړه کول چې نه سوک عملن بچ کول شي و من يعمل سوءا اوس ترغیب ور کوي توبه طرف ته چې ګوره دا کار مکه وای مغلا کا وای مپ بل را اړه وای مد غلاګر سړی د خیانتګر سړی دغه کوي دفاع کوي و من يعمل سوءا او هغه سوک چې عمل بد او یظلم نفسه سوءا بدو کی مطلب دا دے بل چا سره بدو کی او یظلم نفسه یا فزان باندې ظلم کی خپل لازمی گناہوں کی ثم یستغفر اللہ بیا بہنو غواڑی دا اللہ تعالی نا یجد اللہ غفور الرحیم ان وبمی اللہ تعالی بخنا کہ ان کے اور رحم کہ ان کے و من یکسب اسما واستغفر تے و من یکسب اسما او سوک چی او کی گناہ فانما یکسبه علی نفسه نو یقینا کی دے دا گناہ پدا کے حال کی چی وبال دے دی گناہ علی نفسه فزان دے دبانے دے دا وبال فزان بانے دے ہاں وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تعالی پو یو حکمت والا و من یکسب خطیئه او سوک چی او کی خطا کہ یو خطا مراد تے گناہ دے یو گناہ او اسمن خطیئتن او اسمن دا دو قسم گناہوں نال خطیئتن بعد وی لازمی دے او اسمن چ کم دے دا سر دا متعدد دے پس وی نو دا کارن یو کل ثم یا خطیئتن دا پا حق دو حقوق العباد کے دے او اسمن چ کم دے دا پا حق دو حقوق اللہ کے دے ثم یرمی بھی بریئن بیا ولی پا دغی باندے بیا بدنامی پا دے باندے بریئن بی گناہ سارے پا اگا خپل گناہ بیا پا بی گناہ سارے بانے را رہی سیشوا فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا نو یقینن دا پورتا کو بہتانا بدناما و اسم مبینا او گناہ کارا یوی گناہ اکلو غلائے اکڑا بل چکم دے نو پا بل راوارو نو دا بہتان دے بدنامی اولا گولا پا بل کسپان دے نو دا دو گناہ اونا دا اکڑا ولولا فضل اللہ علیکا و رحمتہ اس اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اغا خپل احسان ذکر کئی اور توئی چر دی خلق و نظام ساتا ولولا فضل اللہ کچرتا نوے فضل دا اللہ تعالی علیک پتا باندی و رحمت و رحمت دا اللہ فضل دا اللہ پا دی دا کس دے فضل دا اللہ تعالی پا دی مقام کی نبوت دے اور رحمت دا اللہ تعالی سا دے عصمت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گنانا چی اللہ دا گنانا بچ کر دے نو کچرتا نوے نبوت کچرتا نوے بچ کول ستا اللہ تعالی دا اللہ دا طرف نا گنانا ستا دا اللہ دا طرف نا اللہ تعالی تا دا گنانا نبچ کولے نو سچل بچوے وے لحمت خامخا قص کرو طائفتن یوڈلی منہم دا دی منافقانونا ایو دلوک چه تاواری دا حقنا دا حقنا دا عرول کوشش دوی کرو پورا ستا وما یو دلونا او نگمرا کئی دوی الا انفسهم مگر زانو نخپل وما یضرون کا او تکلیف نجی در کولے تا تمن شیء انس بسم و انزل الله عليك الكتاب او نازل کر دے اللہ تعالی پر کتابانی کتاب والحکمت او حکمت کتاب سے قران حکمت سے حدیث وعلمك ما لم تكن تعلم او خود دی تا تا اغسی اغا علوم لم تكن تعلم چ تر پمخ کے پاغبان نے پوی دی اغا سو اغا باز قرطبی وی وعلمك من الشرائع التي لم تكن تعلم قبلها ذاتے اغا شریعتنا اغا احکام دے تو قول کہ مخ کے تا نو معلوم او بعد وے چنا وعلمک او وی خود نو تا تا ما اغا غل لم تکن تعلم چ تا مخ کے نہ پی جان دو اغا غل تا تو اس راہ کارا شو وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل دل اللہ تعالی پتا باندے دیر لوی نو تردی پوری داد دغی حکم سر متعلق احکاماتو او داغی سر متعلق ترغیبات تخویفات دا قسم قسم زواجر اغتیر سو اس جدید این لا خیر فی کثیر من نجواهم ور سر اس دار چونکی دوی جرگی کئی پدا سی وقتونو کی نو اللہ تعالی دا جرگی آداب خی چه جرگا با که خدایو خبر بایی چه دا اللہ دا شریعت نخلاف جرگی با نکی دری قسم نور جرگی جائز ندی لا خیر فی کثیر نشتر خیر پڑی رو که من نجواهم دا جرگو دا دوینا الا من مگر خیر شتا دے پچا کی پجرگا دا آغا چا کی امارا بی صدقہ تین چی آغا حکم کئی پا صدقی باندے پا صدقہ باندے حکم کئی دا دید پارا مشوراو کی چلکا فلانی دا کی او غریب سرے دے دا آغا تا مشکلات جول دی دا آغا سر کمکو کئی او معروف نیا پا بل یو نیک کار باندے یا دا بل نیکی کار دا پار راجم چی چلکا پا دے علاقہ کی دا سی او فساد روان دے خلق چکم دے پا گناونو کی مبتلا دی دا دید پار یو ترکیب جوڑو پا دی بانے که جرگو کنو دا سیدہ او اصلاح بین الناس یا دا جوڑا خراوس تلو فمین دا خلقو کی دا دید پار جرگو کنو دا دری کارون دی که پا دی بانے جرگو کنو خیر دی ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ اغا سوک چی او کی دا کار دا جرگا ابتغاء مرضات اللہ دا پار دا لطور دا رضا دا اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما نظرت وربک مندتا اجر لوی ومن یشاقق الرسول او سوک چی مخالفتو کی در رسول سرا ها شاقا یشاقت مشاقتن بعد مفاعله دا مشاقتن راجی اصل کی نو دا بعد مفاعله دا مشاققا ستوی لکیگی شقاق اختلاف توی خدا سے اختلاف تا پا یو جانب کشی او غبل پا بل جانب کشی یعنی سمد دشمنی و سر جوڑا شی نو مشاقا اغا اختلاف دے چی سره دا اللہ دا کتاب و دا رسول اللہ دا سنت مکمل مخالف شی اوزان نداغی پا مخالفت کی یو ڈل جوڑا کی یا اغی تا باقیدہ یو مستقل قانونی حیثیت ور کی نو دا غطوی لکی گی مشاقا و من یو شاقق الرسول اغا سوک چی مخالفتو کی دا رسول من بعد ما تبین له الهدا پس داغی نتیخ کارا شوی دے دتا الهدا نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و سنت ور تا داغ قانون ور تخ کارا شوی دے اغی بانی خفویا دے بیا مخالفت کی و یتبع غیر سبیل المؤمنین او تابیشی دا غیر دلار دا مومنانو دا مومنانو دلار نخلاف روان چی خواه خوش فی اجماع دا امت پریگ دی یا نمومنانو نوی صحابه مراد دی نوید تبع غیر سبیر المؤمنین تابیشی غیر دلار دا صحابه نگورا دا رسول دلار خلاف چو نو دا سنت نووتو او دا صحابه دلار خلاف چو نو دا جماعت نووتو نو دا اهل سنت والجماعت دا دار نسش اووتا خواه نولیه ما تولا نولیه نمونگ اڑو دل رما اغا طرف تا تولا تی دیو تاوڑی دل دی بس پاغی لار مونگور پریگ دو چی ور روان چی و نسلیه جهنم او داخلو دل را جهنم تا و ساعت مسیرا او بد زاید گردیدو دی دا جهنم دا مخالفت دا الله و دا رسول چه او کی نو الله تعالی وی دا جهنم تا داخلوم اوز دا دین او رستو دا توی چه خراشا بیا مسئله زکا دا توحید مسئله در نهیره نشی خصوصا رد دا شرک فی الدعا چکم دینا وکی ان الله لا یغفرو یقینا الله تعالی نبخی ان یشرک بهی شرک کول فاغفوری و یغفرو ما دون ذالکا او بخی اغا چه کم وی دا دین نور گنا اون لمن اغا چه تا یشا اتیرا دیوشی و من یشرک بالله اغا سوک چی شریف زور کی دا اللہ سرا فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینن دے گمراہ چو پا گمراہی لر سرا دا حقنا این یدعون من دونه او سی دا اغا شرک تفصیل بیانه این یدعون دوی مدد نقواری من دونه غیر دا اللانا الا اناسا مگر دا جنکونا ها دید جنکونا دا جلکیونا مدد غواری نجلکیونا سنگا مدد غواری نو دا اغی مانا یو دادا چه الا اناسا دوی دینا اغا خلق مراد دی چه دا عزاد او دا رنگی دا حبل دا اغی عبادت او دا بعل عبادت چه چا کرده زکر اغی تا دوی اغا دوی خزی وی اغا خزی وی دا اغی عبادت دوی کولو نو یادتینا اغا مراد دی چه دا اغی دا چه مدد غختره دعای غختره بعضی وی چه دا اناسا نمراد چکم دی نو اغا سدی اغا دا اغی اغا بوتان دی که خیالو کن دا مشترکان و طریقه داوی چه معبود لیسه کری اغای جو کرده بوتی خلیکن بیای ورطا پا غوگونو که والی خوش کنا فلاسونو که ورطا بنگری نو اغا دا خط و اغا صفات سدی اغا پلا داگه که خوش کنا نو دا سدی من دونی هی الا اناسا هر زمانه که چه داوی نو اغای با دا خط و اغا داگه پلا وردی نو اغای اغا تنا مراد دی یا دا دی چه مراد دی نوی اغا دی چه اغای باوی چه الملائکتو بنات الله ملائکی دا اللہ لونه دی و بیا بیر اغای عبادت کولو نو دا دری قول فکر اغای دی ابن عب عباس نا فکر آغلی ده قول وی الا اناسن الا امواتن ابن عباس ته وی چی دین مدد نگواری مگر ده مرو نگواری پوشوی دکا نو بیا خضی مرو تا ولی ویلی کیگی آغا وی خضی مرو تا دکا ویلی کیگی چه خضی سنگا کمزوری دی مرین داسی کمزوری دی آغا سنشی کولی و این یدعون الا شیطان مریدا او دوی مدد نگواری مگر ده شیطان نگواری مریدن سرکشا داغا شیطان سرکشا ندوی مدد گواری اس داد و خبری شوی چه او اول وی چه صرف ده خضو نگواری اس وی صرف ده شیطان نگواری نانو داغی جواب دار چلتا که دعا مانا بدل دا و این یدعونا او دوی اطاعت نکی الا شیطانا دلتا که ده دعا نمورد طاعت ده الا شیطان مگر ده شیطان مریدن چه سرکشا ده لعنه الله لعنت کرده الله تعالی فاغ شیطان بانده و قالو ده شیطان ویدیو ده شیطان ویدیو الله تا ویلا اتخذن من عبادک خامخاز و جولون ده بندگان استاسنا خامخاز بنیسم ده بندگان استانا نصیبا مفروضا یو حصہ مقررا یو حصہ مقررا بستا سوی اگر با ما ساروی مطلب داره چیز بی اخپل پاٹی که شامل و مخا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سلیرش پیتا که برا شیل تاکی اللہ ورطوی وستفزز من استطاعت منهم بخیل کا ورجل کا وشارکهم فی الاموال والاولاد زه تخپل مند ترل کوا پوچو کنا او دوی زان سر شریکا وفا مال دوی سر زان شریکا وفا مالون وفا اولاد کی تفاکی و سر شریکی گستی دا بس دا استاد اگر خو مات خو برازی کنا ولا خا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اذلنهم او خامخاد به گمراه کوم دوی دی شیطان ویلو ولا امنینهم او خامخا په خواہشات به وړاندې کوم دوی تا امنینهم ارزوغان به ورته ور کوم خواہشات او بی دلیل خبر به ورته وړاندې کوم دوی باغی ته روانيږي ولا امرنهم او خامخا حکم به کوم دوی تا نو فل یبتکن اذان الانعام نو کٹ کئی با پری کئی بدوی اغا وگونه ده سارو وگونه ده سارو بسنگ کٹ کئی اغا با صورت داغو که راشی انشاءاللہ مائزه که براشی صورت انعام که براشی ما جعل الله من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت التا ده خاص کسم زناور و تذکره براشی چی دوی بل آغی وگونه پری کول بیا بیویل دا بس اس حرام ده دا مونگا چکم ده نو داغ بوتو او داغ تواغی تو پنوم بالی که ده شوده با نخوری ده دی داغ با چکم ده نو آغا با نکی دی بانی بس فرلی نکی نو دا آغا مراد دی فلا یو بد تکن نانو دیو پری کئی آزان الانعامی وگونه ده سارو ولا آمرنهم او خامخاز با حکم کن دوی تا نو چه حکم ورتو کن فلا یو غیرن خلق الله نو بدلی بدوی خلق الله خلق الله نا دو دری معنی دیدل تکی یو معنی دادا فلا یو غیرن خلق الله بدلی بدوی دین دا اللہ تعالی دین تموی لکی زکر دا پی مجازی اطلاق تے زکر پا دیوان اللہ مخلوق پیدا کرده التا براچی سورت رون کے براچی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیها نو التا لا تبدیل لخلق اللہ نا سورت انعام کرا دی فطرت اللہ فطرت دا اللہ دے اللتی اغا فطرت دے فطر الناس علیها چی اللہ خلق پا دے پیدا کردی دا دین دے اسلام لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلی دل دا فطرت دا اللہ دا دین دا اللہ لرا نو فلا یغیرن خلق اللہ دوی با دا اللہ دین بدلی دین بدلول چکم دی کنا دا سدی دا کفر دے گوارے خان دا یاد ساتی یو دین بدلول دی اغا کفر دے دین بدلول گوارا اس دا سدی کنا دا موز دے ماس بخیم منسو رکاتا دے سلور رکاتا یو کس را گے وغو ویلتی انا مونگ دے پینزا رکاتا کھو بس دا دا مونگا اتفاق دے پا دی خبر بانی پینزا رکاتا دے کھو دا سرے بسی دا با کافی دی خان دا مسلمان نی انو سنگا چی منز او دستی دارنگ احکامات نورم دی که یو زائی کراغلی چی مثلا دا غلب سکی گی چی غلائی او که لاس بکٹ کی گی او یو قوم او خلق راجم چو چی یرا مونگ دا لاس دا سزا نکو دا لاس کٹ کولو دا مونگ بدا سی او که چی غل چی چی غلا او که مونگ بور لدا سزا ورکو متبادل سزای ورطا جوڑا کرا متبادل قانونی ورطا جوڑ کرو نو پدی بانی سکی گی پدی بانی کاتر کی گی گوار خدا دیر خطرناک خبر دا فلا یغیرن خلق اللہ نو دیبا بدلی دین دا اللہ تعالی یو دا مانا دا دوی مانا دا دا فلا یغیرن خلق اللہ نو دوی بدلی جوڑخ دا اللہ تی سنگا جوڑ کری دیا گا بدلی سنگا اللہ تعالی مخلوق عابد پیدا کړی دی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دې لپاره پیدا کړی چې الله عبادت وکړي نو دوی ته څه جوړی دوی ته معبودان جوړی نو دای بدل کړه دا الله مخلوق بدل کو دا معنی شو درې معنی دار فل یغیرن خلق الله چې الله تعالی مخلوق په کوم صفت باندې پیدا کړی دی نو هغه صفت څه کوي هغه صفت بدلی هغه حیثیت چې کوم دنو هغه بدلی هغه کې سره دی لا علماء لکه گیره خراول چو پوچھو که نا اللہ تعالی تعالی در کرد تیخره نو داس دی دا پا فلیو غیرون نخلق اللہ کی رازی او دا دی لانده بیا مفسرین و راغستی نصفی زمونگا دا مذهب پلوی علماء که دخوا امام نصفی اغلی کلی دی وی پا دی که رازی گیره تورول خبر او رسی دی گیره تورول پا دی که رازی چه سوگ دا گیره توری نو دا پا فلیو غیرون نخلق اللہ کی رازی او بیا دی دا که اغا حدیث راوڑ دی حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی قوم في آخر يكون قوم في آخر الزمان فآخر كبا فآخر زمانا كبسي يو قوم راشي يخضبونا طيب دغي توري با لحيتهم بالسواد جرخ بلي پتاباني پتور باني لا يريحون رائحة الجنة دي با انمو من بوين دا جنت بوين دا جنت با جكم دي غبا نمو مي نو دا حديث با كرازي دغا رنگ بل حديث با كراوڑا دي من اختضب بالسواد سوز كي پتور باني جرخ تورا كي نسود الله وجهه يوم القيامه قورت ده قیامت پہ اللہ مختور کی پوش پہ دا قسم احادیث پہ کشتا دے نو گورا چه دا رنگ کوئی نو لگ دلتا کی دا غسیز لدا دیر زور مور کوئی گیر تو روئی مو دا سچل کوئی چه واسر سرن اکری دا گڑاوئی نو خڑوالے کئی نو بیا سا خبر نشتر بیا دا ابو ذر رضی اللہ عنہ پاگی کی روایت راغل دے چه آغا پا گیر لدا سی رنگ ور کولو چه آغی کی با خڑوالے راک لو لیکن دا خبر چه دا خالص تو رنگ سدے دا دینا من راغل دا پا حدیثو کی دیر دیر خطرناک وعيدون راغلي دي خان ومن يتخذ الشيطان اغا تو کی جوڑ کی شیطان وليا من دون الله دوست غیر د الله نه یا کارساز غیر د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا نو یقینا دې تاوانی چې په تاوان کارا سرا يعدهم ويمنيهم دا شیطان چې دې يعدهم دې وادي کوي د دې سره دروغ ويمنيهم او خواهشات وران دې کوي دوی ته به دلیل خبره ورته وران دې کوي وما يعدهم الشيطان او دو وعده نه کوي سر شیطان الا غرور مگر دو کے اولائک دا کسان چی دی مقواهم جہنم زائد دوی جہنم دے ولا یجدون عنها او دی بنمو مد دی جہنم نمحیسا زائد تے زائد تیختی زائد تیختی و بیانشی منتے چی بل خواتنا واوری خوا والذین آمنوس بشارت دے آ کسان چی ایمان راوڑ دے وعمل الصالحات عمل کئی موافق دا شر سن دخلهم جناتن اللہ ویزر چی منگ بے داخل کو باغنو تا تجری چی بیگی و من تختیر انہار لاند د ونو د اغین ولی خالدین فی ابدا دی به همیشه فدی جنت که همیشه وعد الله حق وعد وعد الله وعد کړی د الله تعالی وعد حق او حقه حقا نو ثابت کړی د وعده په ثابت والی طرف کتابونو کې ومن اصدق من الله قیل او سوک دې دی رښتونه د الله نه په خبره کې بل سوک نشته د الله نه په خبره کې بل سوک رښتینه نشته لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب اس دل تک وای چ گورا دین سدے دین اگر چ اللہ تعالی را لے گلے دے او رسول را وڑے دے او دین پ باطل و داو بانی نے کی یہودیاں وی زمون دین حق تے عیسائیان وی زمون دین حق دے اہل کتاب وی زمون مشرکان وی زمون دین حق تے اللہ وینا لیس بامانیکم لیس الدین الحق موقوفا یہ دے تقدیر را باسی نہ دے حق دین موقوف بامانیکم پا ارزوگانو پا خواهشات استاسو بانده دین حق پا خواهشاتو نده موقوفو دین حق پا بیدلیل خبرو نده موقوف ولا امانی اهل الكتاب او نو موقوف ده پا ارزوگانو خواهشاتو ده کتابیانو بانده دا غیم پا بیدلیل خبرو بانده دین نچه دیگی من یعمل سوان سوک چه عملو کی بده یجزه بیهی لو بدلب ورکولشی اغا صداغی ولا يجد له من دون الله او دي بنمومي ده زان لرا من دون الله غير ده الله نوليا سوك دوست ولا نصيرا او نسوك مددگار ومن يعمل من الصالحات او غسوك عمل كي موافق ده شري من ذكر اغسره وي او انسا ياد خذوي وهو مؤمن وفدات حال كي تده مسلمان وي دا اس بشارت ده پنزو امور بانده فاولائك دا كسان تده دخلون الجنة داخلی گي بجنة ولا يزلمون يَكُونَ نَقِيرًا أَوْ ظُلْمٌ بَنِشِ كُولَ فَدِي بَانْدِي تَقَدَّر دَ دَاغ دَ أَڈُو كِ دَ كَجُورِي چَغَتَا سَن پَرُن وَيَلُو چَدَ كَجُورِي پَ أَڈُو كِ شِشَا طَرَف تَ جِكَ مَغَ نَرِي سُرِي دَ دَاغِ پَ أَنْدَازَ اللَّه وَيَ دَ فِزُنُم نَكُم وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ أَوْ سُوك تَدِير خَيْسْتَا دِينًا پَ اِتِبَار دَ دِين سَرَا مِمَّنْ دَاغَ چَانَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ چَ خَالِص کَڑے ایزان خپل خالص کَڑے دِين خپل لِلَّهِ اللَّه لَرَا یعنی یو اللہ منی دا اللہ توحید منی اللہ سره شرک نہ کین و هو محسن او پدات حال کی تے متبی دا سنت وی احسان نہ مراد یہ کہ تے اتباع سنت ابن کثیر معنی کرے دا و تبع ملت ابراہیم حنیفا پنزم او تابع شوی دا ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفن پدات حال کی چے عقل کو توحید باندے و اتخذ اللہ او نی ول اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام خلیلا دوستو خلیل اغا دوست ویل کی کنا چه اغا خلا اصل کی حاجت توئی نو چه اغا تول حاجتون دا اللہ نغواری یا وی خلیل اغا دوست ویل کی چه دا اغا پا دوستی که خلل نشی راسلے شیطان پا که خلل نشی راسلے نو دا اغا تول کی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس دعوال توحید دخا دا حق دین بسنگی دی ابراہیم علیہ السلام ولی اللہ پاک دوست جو کرو ولی دوست جو کرو زکر چه دا اغا پی دا دعوا دا دعوال توحید وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیا گا چھے پاسمانو کی دیا گا چھے فزما کی دی وکان اللہ بکل شیء محیطا او دے اللہ تعالی ہر یو سیز لا راگیر ان کے پخ پل علم و قدرت کی نو دا تردی پوری پدیمینس کی چکم دے تا تا اصلاحی امور اغا ذکر کل دا شرک نمنا اغیر تا اکلا اس دا دے باب اخیری قانون خوا یو لسم قانون دا ذکر کئی ها او اغا قانون چکم دے نو اغا با پدریو آیاتونو کی داغی سلورو آیاتونو کی بداغی متفارق مسائل ذکر کی چکل اغا ذکر کی نو داغی نفس با دعوال توحید بیا دریوار تقریبا تکرار راوڑی او هر یو کی بزان زان تداغوی او مقصد وی بیا داغی نو رستو با بیا جواب دا یو سوال وی پاگی که با یو قانون گو نذکر شی فا اغا با جواب دا سوال وی سوال بداوی که سید ما خدا قانون اومنلو خو آیا پا دی که زده چا خیالم ساتلشم کنرا سخپل پردی با بکه گو که بیر نکو نو دا اغیر جواب در تکی پا آیت نمبر یو سل پینزه درشم که و پاگی بانی بیا باب ختمی گی چی دا یول اس قوانین در سر واخلا و دا چا خیال پاکی مساتا دا چا رعایت پاکی مکوا دارتا وی اس دارو یول اسم قانون که ده نو دا متعلق ده بیا دا چا سرا حقوق دا ضعفا و سرا دا کنزور و خلق دا حقوق و سرا متعلق ده او دا با مرتوی چی بسلور آیاتونو که بدا ادغا چلیگی فاغی ضعفا و کمزور و خلقو که خزنانم رازی او یتیمانانم رازی نو دا زنانو متعلق با احکاماتی او دا یتیمانانو متعلق با احکاماتی و یستفتونک فی النساء او دی پختنک استانا فتوغوار استانا فی النساء پس کی فبارد حقوق دا زنانو کی یا فبارد میراست زنانو کی قل ور توایا اللہ یفتیکم فیهن اللہ تعالی جواب در کئی تاستا اللہ فتوہ در کئی حکم کئی اللہ تعالی فیهن فبارد دی زنانو کی وما یتلا علیکم فتوه درکڑه پا نور کتاب نوکی وما یتلا علیکم فی الكتاب او اغت لستلکی گی پتا سبانی فی الكتاب پا قرآن کی فی یتام النساء اللاتی فا اغت یتیمانان جنکو کے خضو کی اللاتی اغلات اتونہن ما کتب لہن آتی تاسو نور کوئی تاسو اغویتا ما اغمہر کتب لہن کی لکلے شوید دا اغوید پارا تاسو اغویتا اغمہر نور کوئی دا اغی بارک اللہ پاک تاسو حکم ذکر کرده او تلاوت کئی درتا کم زی تلاوت چو اغا پاول کی تلاوت چو که خیال کم راضی در صورت نیسا پاول کی وعاتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب یا ما کتب لهن تاس نور کوی اغوی تا اغا میراستا اغوی و ترغبونا او تاس منا کوی انتم کی حوهن پنکا کولو دا اغوی کی پنکا کولو دا اغوی کی تاس منا کوی چه کل مطلب اغا دا وجه دا مال دا غینا چه دا مال ما طرف پاتی شی یا دا جمال داغینا یا دا حسن داغینا یا دا رغبت تا بلا معنام راضی و ترغبونا او تاسو مخ اڑوی ان تنکحوهن د نکاح دا اغوینا نو پا نکاح که ناو دا آغی چه کم دا پلار نمیراس پاتی رو ناغت زان تر آغستت که او آغا دا غشان تا پریگ دا پا جاهلیت که دو قسم رسمو که ماشوم پا خیستوا نو چه پاتی بشوا دا پلار نا نو میراس پا بیغی تا نور کو نو پا نکاح که بیو آغستا میراس پا چطول لاؤنی ولو یو طریقه داوا دویما طریقه داوا چه پا نکاح بی نکلا چه کما با بدرنگا وا نو آغا بی پریخو دا او دا آغی آغا مال بی راؤنی ولو او آغا بی نکاح تا نپریخو دا آغا پا داس حال که ملکی دا چه کداز سبا نکاح تا ورکم بیا خوی خام آغا خواهن بی غیسا گواری نو بیا بی دغا شان پریخو دا پا دغا حالت آغا وفات شوا و ترغبون او تاسو مخ عروی انتن که حوهن دا نکاح کولو دا آغوینا والمستضعفین او دغا رنگی اللہ تعالی تاس تا بیان کرده حکم دا چا دا اغا کمزور خلق من الولدان دا ما شمانونا و انتقومو للیتاما او دا چه تاسو قدره گئی دا پار دا یتیمانانو کلک شئی دا پار دا یتیمانانو بالقسط پا انصاف بانده انصاف بانده دا یتیم دا پار قدره گئی دا اغا دا پار مبارزه و کا مقابله و کا سیشوا و ما تفعلو من خیر او اغا چه تاسو کوئی کم دا خیر کار اغا ثابت پا قرآن و سنت بانده یا دا یتیمانانو مسکنانو دا پار دا فائده کار کوئی فا ان اللہ کان بیه عدیما و یقینن اللہ تعالی پاغیبان پویده و ان امرأت خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر اوز دا مسئله را چه مطلب داره کل کل دا مالم گتا کئی فائده کئی اگه داوی چه خدا او دا سری ترمین دا سراغه بغض راغله ده نو چه بغض راغله دوی دا صلح او کی خدا اوله گی اگه ور تخپل بازی مهر پریگ دی سره ور تخپل طرف نبازی ور کی نو فدی سر کل جوڑه کی گی نو اگه قانون دا تبیانه و این امراتون کچر تا یو خدا خافت یریگی ویم بعلها دا خاون خپلنا نشوزن دا مخالفت سیشوا او اعراضن یا دا مخ اڑولو اگه پی ظلم کی یا مخالفت کی فلا جناح علیهما نو نشت دا گناہ پا دی دوارو باندی این یصلحا بینهما صلحا چه جوڑا خراولی پا میانس کی تخپل میانس کی جوڑا خیستا خجوڑا خراولی خجوڑا خدالی چه داور تا سخپل دا مہر نپریگ دی پوشکنا یا اغور تصور کی والصلح خیر او صلح چه دا خیرون دا دیر بہتر دا جوڑا خراتل دا دیر بہتر دی چه دا دوی ترمین دا جوڑا خراشی او طلاق واقعی نشی دا طلاق ندا غور خبر دا و اخضرت الانفس الشح اللہ وی حاضر و اخضرت الانفس الشح او ور کڑے شوی دے حاضر کڑے شوی دے یعنی ور کڑے شوی دے ال اڑان دے کڑے شوی دے الانفس نفسنو تا الشح فاحرس حرس تے پا نفسنو کی آر یا وی جی ما مال ور نکڑے پوشکا نا اللہ وی خیر دے مال ور کوی تاسو دے نفس مما نہیں کنا نفس پریک دی و ان تحسنو کتا تو خیگڑ او کڑے یو بل سرا و تتقو او ذان مو بچ کو دے سرا دے مخالفت او دورانینا فا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینن اللہ تعالی پا غصبان تاسو عمل کوئی خبردار دے ولن تستعدل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه دام دے دقیق قانونی سدا چه سری خذ گاڑی دیو سو چه گاڑی دی نو پا گانو خذو کی کرا دے دنا انصاف نکی گی حق ہو رہی کہ او سارے دو خذو کی کنا او دا انصاف نکی عدل نکی دا غوی ترمینزا نو پا ورز دا قیامت بانی بدا سارے رازی او دا بدا سے حالت کی چه دا یو طرف سر دا برد تون گی او یو طرف بیس پین گی پوشوی نو اللہ تعالی وی چه خواب او تیو سارے وی چه دا خودی را گران دا زمان خو خام خواب پا زرکی مینه دا یو خود سر خام خواستی واقعی دیشی نو دا بسه چل کما نو اللہ وی دا زرد مین خبر نیش تاری اگه خیر دی اگه دیوی اگه دا تاسونا نکی گی خو لیکن دا خبر دا چه میلان دا سه مکوا چه یوی تا زیاد حقوق ورکه او بلی تا کم حقوق ورکه دا کار مکوا دا دقی نظام نساتا دا زرد مین بانه دی اللہ نرانی سی خود آگه چه کم شرعی حقوق تی که اگه دا شپی حقوق تی او که اگه دا ورزی حقوق تی دوارا پا آگه که با برابر واله که ولن تستطیعو او هرگز تاسو وس نلری ان تعدلوا بین النساء چتاسو عدل کی پمین دخلو کی ولو حرستم اگر کہ تاسو ډیر حیرت کوي په دې عدل باندې یو مان دادا یا دیو مان دادا ولو حرستم اگر کہ تاسو ډیر سکوي حیرت کوي یو خدای طرف تا یوی زنانه طرف تا ډیر مایل نو فلا تمیلو تاسو م مایل کیږي کل المیل ها م مایل کیږي د یوی خزینا کل المیل په پورا میلان سرا د یوی خزینا پورا مخ ماړه وچ بلی ته پورا مایل شي فتذروها نو پریک دی دا بل خدا کل معلقا پشان د ژوند په میان د اسمان او د زمکه کې آغا دا څه ژوند شوا چې نه داوی کولی شي چې بل خاون سره نکاح وکړي ځکه ستا په نکاح کې دا او نه یو قسم ته نه خدا دا نه وعده دا او نه بی وعده دا نه وعده دا چې مطلب ته ورته توجه نه ورکه ان بی وعده دا بل خاون کولی شي نو دا تاسو ژوند د په میان د اسمان او د زمکه کې الله وای دا کار مکه وای و ان تصلحو او که تاسو جوړه خراب ولای و تتقو او ځان بچ کئی ده مخالفت ده اللہ نا یا ده میلان نا یو جانب تا فا ان اللہ کان غفور الرحیم نو یقینا اللہ تعالی بخون که مهربان ده آغا با در تبخنو کی اس را نگ جوڑا طلاق واقعی شو نو چه طلاق واقعی شو اللہ وی ده ده با تقدیرو و این یتفرقا او کچر تا جدا جدا دوارا خدا و خاون یغن اللہ نو بی حبی پرواب کی اللہ تعالی کلن هر یو ده خد یو خاون نا من سعسی پا وجد پراخی خپلی الله وی ده زما حکومت پراخه ده زما زدی پا زرک استا محبت ختم کم او استا پا زرک بردی محبت ختم کم بس ده یو بل نو مستغنی شی ولقد خان وکان الله واسعا حکیما او ده الله تعالی فراخی کون که حکمتون والا الله پاک فراخی ده ولی ده شانتی خلق و لپزرک یومی نی بیاتی بدله کی با بلب که ور واچی او حکمتون والا ده حکمت داره چی واده ده و نگور استا ده آقی خد سرمینه واچه طلاق راغه نو بس تا دا غی سر مینه ختم شو دا غی ستا سر مینه ختم شو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض اوس وای چې ګوره دا فراخی الله ولی را ولی زکه دا هغه په اختیار کې اسمانونه عظمه کړی او دا دعوه د توحید بیا را تکرار شو ولله ما فی السماوات خاص دا الله په اختیار او تصرف کړی هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض یو هغه چې په ځمکه کې دی ولقد وصینا الذین او یقینا منفوخ امر کړی دی هغه کسانو ته اوتل کتاب دی ورته کتاب ورکړی شو من قبلکم مکه ستا سنا و ایاکم او تاسو تم دا امر کړی دی ان اتقوا الله چې ځان بچ کی د مخالفت د الله نه تاسو وای د احکام منی د قوانین منی و ان تکفروا او کتا سو کفر وکړو انکار مو کو د دې قوانینو د منلو نه نو ګوره د الله تاسو نقصان نشي ورکول و ان تکفروا کتا سو کفر وکړو مخالفت مو کړ د قوانینو نو الله تاسو نقصان نشي ورکول ولی ف ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض یقینا خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې پاس مانونو کې دی هغه چې پس مها کې دی هغه ته نقصان را کده آقا غطا بادشایی دا اسمان او زمکر آقا پا اختیاراتو کدی وکان الله غنیان او دی اللہ تعالی بے حاجتا تا تیز حاجت نیست چه خام خاطی اومنی نو دا آقا با حاجت پورا شی حمیدن او ستایل شوی دی پخپل صفاتو کی ستا حمد و سناتم ضرورت نلری کتی نوائی میوائی ورطا وللہ ما فی استماوات او خاص دا اللہ پا اختیار کدی آقا چه پاسمانونو کدی والارض اما فی الارض و آقا چه پزمانو کدی وکفا باللہ وکیلا او کافی دی پورا دے اللہ تعالی وکیل النظام چلے ان کے اللہ تعالی دا نظام چلے دا اغو پکی پمیانس کے سوک مداخلے تا ضرورت نشترے این یشا خصن دا اختیار من ذات دے نو دا اغی مثال لتا وی این یشا یذهبکم کچر تا اغواری او دا تخویب دے کچر تا اغواری بو بزی تاسو تاسو بلدی کی ایوہ الناس اے خلقو و یعت بی آخرین او راب ولی نور خلق وکان اللہ علی ذالک قدیرا او دے اللہ تعالی پا دے کار بان قدرت لرون کے نو چه الله پاک دی بوزی او بوتلی دیشی نو راس دا الله سر دوارا شتره هم دنیا شتره او هم اخیرت شتره نو تسکوا تا دوارا غوارا یا اخیرت غوارا پوچه کنا دنیا ما غوارا طرف من کانا یورید و ثوابت دنیا اگه سو که اراده داری دا بدلی دا دنیا دی احکامات وانے عملو کی خود دنیا دے پارے کئی نو فعند اللہ نو اللہ وی ما سر ثواب الدنیا والآخرہ بدل دے دنیا و دا آخرت دے دوارو دا وکان اللہ سمیعا دے اللہ تعالی اوریدن کے دے دعاگانو دے خبرو دے بندگانو بصیرن اولیدن کے دے عملو دے بندگانو لرا یا ایها الذین آمنو دا اس ما تاسو وی چې اخر کې دا قوانین ذکر شو کنه اوس ته وای قوانین خو می ذکر دا الله په قانون د فیصله کوم او د نن نه پس می توبه ده دا الله کلام می وریدو زما په بل قانون باندې فیصله نکوم اوس چې نیکوم نو زه څه لوکما د مور او پلار ضرور او خور دا تخفل خپلوان تک راضی داغی پک خیال ساتم پدی قران او حدیث کی کنی ساتم الله وینانا دا کار بن کی دا قانون دی یا ایها الذین آمنو اے مومنان کونو شی قوامین کلک بالقسط فانصاف باندی شهدا علی اللہ گواہی کون کی شی د پارا د اللہ نو فعدل بان کلک شزان سم کا د بل د پارم حق بیان وا ولو علی انفسکم اگر کی دا گواہی پر نقصان دنا ولو علی انفسکم ستاسو پر مخازان پر مخالفت کی مطلب دارے اگر کہ ویدا گواہی نقصان رسون کی تاسو تا تاسو پر تاوان نکدا گواہیوں کی خب بیا ایم کوا دا اللہ دا پارا کوا تیدر مارے پر تاوانی اویل والدین یا دا گواہی نقص دا گواہی کے نقصان بھی مور او پلار تا والاقربین و رشتہ دارانو تا دا مور او پلار پر مخالفت کے راضی دا اللہ پہ سلام بالکل اوکا دا رشتہ دار راضی زاغی کی بالکل اوکا خواہ لاغی پر خلاف بانی تا گواہیو کا دا مور او پلار پر خلاف تا گواہی کولے چی لاغی پر حق کی نیچے کولے این یکن غنیم کچر توی دا گواہی کڑے شوے اے دا پچا چی تا گواہی کے دا پچا چی گواہی کولے چی کچر توی دا سارے غنیم مالدارا او فقیرن یا توی فقیرن یا حاجت مندوی نو جزا دا شرط مقدر دا فلا تراعیهما نو دا دی خیال مت آتا اے دا دی دوارو خیال مت آتا چی کل دا سی ہوئے چی ورے گا دی غریب دے در در در با حکم دا دمال گرتیا با حکم نا نا نا یا دی مالدار دے نو دا خیال با ساتم نا فاللہ اولا بهما اللہ تعالی دیر لائق تے بهما دا دی دوارو نا دا حق دار دا دیر چی تا دا اللہ جانبو کی پوچھو کنا تا دا دی دوارو جانب مکوا پوچھو یا فاللہ اولا بهما اللہ نزدید تاسو تا بهما دا دی دوارو نا دا دی دوار مرتا اللہ نزدید فلا تتبعو الهوا نتابداری مکوی دا خواهش ان تعدلو اللہ تعدلو چه تا دا خواهش تابیش و انصاف نکی پوشو کنا یا دا مانا دا یا ان تعدلو لی اللہ تعدلو کو فیان مانا کئی فلا تتبعو الهوا نتاسو مطابق کی گئی دا خواهش معرضینا عن العدل چه تاسو اعراض کون کی دا عدلنا ان دکنا فتاوین دا مزدر پر او گردوا و امتلو او تعرضو او کتاسو جبوارا ولا پا گواہی کی او تعرضو یا پورا مختر گواہی نوارولو اے یون انسانی اگر پا گواہی کی دات یا چل ملو کی کنا چا گواہی تولا سر گڑا وڑا پوچھو کنا اللہ کا رشتر فلانی او فلانی دا گھر کہ جنگو چی ترالی او دا گھر جنگو چی ترالی محبت بیا نو بیا دا گھر چلو کسا وارے را وارے دا سری تا لیو اللسان وی اللہ وی یا دا کارو کی او تعرضو یا سده یا پورا مقواری نه نه کن زد چاله گواهی نشم کولی اللہ وی فین اللہ کان بی ما تعملون خبیرا یقین اللہ تعالی پا غصبان تاسو عمل که وی خبردار ده اللہ تاسو دا عملون خبردار ده اللہ وی دا بسر پیسا بکما دا کار مکوا تر دی پوری دا دریم باب دا دویم ایسی دا ختم شو خوا او پا دی باب کی سو پا دی باب کی دا قوانین تا تا بیان کل دار دی حصہ کر طول چه بیان شو یولس قوانین بیان شو سمرا یولس قوانین د پرونه را شروع دایره تا بیان کل چې ګوره په دې طرف باندې چلےګا او د ځان نه کوم دینو دغه مکه وا د الله مخالفت مکه وا ملک چلوا په اسلامي قانون باندې نظام چلوا تربیت د جهاد هغه برابر کا او وصلی او سیستم دا د برابر کا د قوانین ته وي د کمزور او ضعیفانو خلکو په کې تکو خیال ساته د مهاجرینو په کې خیال ساته دا ټول قوانینو دایره ذکر کړ